أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال وفي كل حين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد المصطفى وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فاعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bir senedir muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ve alihi ennehu kal iza hataba ehadukumul mer'ete fe in istata'a en yanzura minha ila ma yed'uhu ila nikahiha fel yefal sadaka Resulullah fima kal ev kema kal. Aziz ve muhterem cemaat-i müslümin, o benim vazifem değil, o başkasının. Güle güle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin mübarek hadisi şeriflerini okumak maksadıyla bir araya geldik. İzâ hatabe ahadukumul mer'a. Sizden biriniz kadına evlenmek teklifinde bulununca, müracaat edince, kadınla evlenmek için buna hutbe-i nikah diyorlar. Yani nikahlanmak için talepte bulunmak, istemek, kız istemek tabir ediyoruz lisanımızda. Bir kadının nikahına talip olunca, yani onunla evlenmeye karar verince sizden biriniz diyelim tercümesinde. Fe in istata'a en yanzura minha ila ma yed'uhu ila nikahiha fel yef'al. O kadından nikahına rağbeti, evlenmeye arzuyu arttıracak, nikahını destekleyecek azasına bakmaya gücü yeterse baksın. Bakabilir. Bu hadis-i şeriften çıkan hüküm o. Şimdi dinimiz nikahlanmayı, evlenmeyi teşvik ediyor. Bunun çeşitli sebepleri var. Birisi şu, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki evlenin, çoğalın, ben sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim, mübahat edeceğim sair ümmetlere mahşer gününde. Evlenin, çoğalın diye bir dini tavsiye olarak, politika olarak evlenmeyi, nüfusun artmasını, Müslümanların kalabalıklaşmasını teşvik ediyor. Biz bu tavsiyeyi Nebeviye'ye riayet eylesek, bugün dünyayı nüfusla fethederiz. Geçtiğimiz yıllarda, yani 10 yıl, 20 yıl önce İngiliz mecmualarında okumuştuk ki, Rusya'da Müslümanlar çoğalıyor, zamanla Rusya'nın tamamına hakim olacaklar. Dedim ki eyvah, kendi kendime eyvah dedim, bu adamlar bunu tespit etmişler, şimdi bunun karşısında tedbir de alırlar. Çünkü Müslümanların çoğalmasına, hakim olmasını istemezler. Tespit ettikten sonra vay böyle oluyor, şimdi Müslümanların başına bir çorap örerler filan dedim. Arkasından bu Rusya'nın parçalanma işi geldi. Ruslar kendilerinin Rus oldukları yerleri ayırdılar, kıvırdılar. Güzel yerleri, böyle gelişmiş yerleri, çölleri de Müslümanlara bıraktılar. Efendim, ne haliniz varsa görün, sizi soframıza almıyoruz. Kendiniz peynir ekmek, tuz ekmek yiyin, işinizi halledin gibilerden ayırıverdiler. Yani evden dışarı çıkarıvermek gibi. Yoksa böyle o düzen içinde kalabalık olarak devam etseydi, nüfus öbür tarafı bastıracak gibiydi yani. O şimdi mümkün değil artık. Rusya kendi içinde nüfusu istediği kadar gelişirse gelişir, kendisinin olur. Efendim, Ukrayna kendisi gelişir, ötekisi kendisi gelişir. Özbekistan'da gelişirse orada biraz gelişir ama ne kadar çok gelişse öbür tarafa sataşabilmesi mümkün olmaz. İçeride serbestlik yok çünkü. Birlik ve beraberlik yok. Ayırmak yani bir bakıma hürriyet olsaydı ayrılmama olmadan, ayrılmadan hürriyet olsaydı belki tamamına hakim olma durumu varken şimdi tamamına hakim olmayı böylece sınırlarla acaba kesmiş mi oldular diye düşünüyorum. Bir oyun mu filan diye. Avrupa'da da nüfus artmıyormuş. Bazı ülkelerde nüfus daha da geriye gidiyormuş diyorlar. Ve nüfusun ortalaması, yaş ortalaması çok yüksekmiş. Yani ahali ihtiyarmış. Gençler yetişmeyince, çok bebek yapmayınca mevcutlar yaşlanıyor. İşte 60 yaşında, 70 yaşında bir sürü efendim ihtiyar insandan ibaret oluyor nüfus. Tabii onlar gidince yerine bebek de gelmedikçe nüfusları azalıyor. Fransa'da, Almanya'da böyle durumlar olduğunu söylüyorlar. Türkiye'nin de genç nüfusunun çok olduğu, yani nüfus ortalamasında yaş ortalamasının vasatisinin bir hayli hoşlanacak şekilde olduğu, yani nüfusun genç dinamik elemanlardan meydana geldiği söyleniliyor. Bu da bir avantaj oluyor yani. Yani ahali bir tarafta ihtiyarlar, öbür ülkelerde bu tarafta da gençler. Cıvıl cıvıl, pırıl pırıl, enerjik, kuvvetli olduğu insanlar, öbür tarafta da içi geçmiş kimseler. Tabii bu bir millet için lehte bir durum. Yani biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin evlenin, çoğalın tavsiyesini uygulamaya devam edersek bu adamlar da çocuk yapmaktan memnun değiller. Hoşlanmıyorlar. Köpek beslemeyi tercih ediyorlar. Kucaklarında köpek, arabalarında köpek, köpek oteli, köpek lokantası vesairesi vesairesi, köpeklere hizmet yolunda geçiyor ömürleri. Efendim biz artarız. Dünyaya hakim olabiliriz ama nüfusu Müslüman yetiştirmek lazım. Adının Müslüman adı olup da kalbinin kafir kalbi, kafasının kafir kafası, fikrinin kafir fikri olması, o zaman Müslüman nüfusunu artıyor diye göstermez yani bir şey. Yetişen nesil nasıl? Yani camilerde ekseriyetle gençler mi var? Ekseriyetle üniversitelerdeki gençler Müslüman mı, mütedeyyin mi? Lisedeki gençler Müslüman mı, mütedeyyin mi? Genç nüfus, bu beğendiğimiz insanlar, yani 100 kişide anket yapsak, 1000 kişide, 10.000 kişide anket yapsak, yarıdan çoğu Müslümanlığa mı geliyor? Yoksa kafası, gönlü boş mu veya kara mı veya kırmızı mı, menfi mi? Bu önemli. Yoksa şey değil, yani adının Ahmet olması yetmiyor, Ali Veli olması yetmiyor. Adamla konuştuğun zaman bakıyorsun kafir, inkar ediyor çünkü. Ayet inkar ediyor, hadis-i şerif inkar ediyor, ben öyle şeye aklım ermez diyor, başörtüsüyle uğraşıyor, sakala çatıyor, efendim camiye kızıyor, ezana kızıyor, ezansız bir semt istiyor, ezan hoparlörler bağırmasın, uykum bölünüyor diyor filan. Kafir. Yani hasım, İslam'a düşman, içinde hınç var. Bunun adının eski anevi isimlerden birisi olmasının bir faydası yok. Mühim olan evlatlarımızı halis, muhlis, sadık, aşık, şuurlu, gayretli Müslüman yetiştirmek. O zaman Müslümanlar artıyor diyebiliriz. Yoksa nüfusun artması da yetmiyor. Müslüman nüfusun artması veya artan nüfusun Müslüman olarak ortaya çıkması, Müslümanlaşması, yani bebeğin bir şeyden haberi yoktur da çocuğun aklı başına geldiği zaman Müslüman olması. Sabahleyin bir toplantı yaptık, bir profesör arkadaş diyor ki, ah bizim zamanımızda üniversitede, ben tıp fakültesinde okurken hocalarımızın arasında bir tane Müslüman yoktu diyor, namazlı niyazlı yoktu, hepsi diyor karşıydı diyor bize, hasımdı diyor. Elhamdülillah şimdi bir sürü profesör var, doçent var, mümin, namaza gidiyor, camiye gidiyor, cumaya gidiyor filan. Bu güzel bir şey. Ama kafi değil. Yeterli değil. Çünkü semt semt, efendim şehir şehir dolaştığın zaman insanlarla konuştuğun zaman kafalarının, hatta köylerde bile televizyonlarla, yani resmi televizyon, gayri resmi televizyon, yurt dışı televizyonu yayınları, komşulardan gelen yayınlar, uydulardan gelen yayınlarla kafalarının, kalplerinin İslam'dan kaymış olduğunu, sapmış olduğunu görebiliyoruz bazı kimselerin. O halde var gücümüzle her yönden Müslüman'ı arttırmaya çalışmamız lazım. İşte bu mantık içinde evlenmeyi Peygamber Efendimiz teşvik buyurmuş. Elbette bir bildiği vardır, istediği vardır. Emri başımızın üzerinedir. Evleneceğiz. Bekarlık sultanlıkmış. Bekarlık sultanlık değil, padişahlık değil, dünyanın hakimiyeti olsa Peygamber Efendimiz'in dediğini yapmak daha iyi. Mühim olan Peygamber Efendimiz'in tavsiyesini tutmak. Hocam çok çocuğa bakmak zor. Çok çocuğa bakmak zor da olsa Efendimiz'in tavsiyesini tutmak iyi. Efendim beslemek, yetiştirmek bir problem. Çalış çabala, Allah hepsinin rızkını Allah gönderiyor. Seninkini de o gönderir. Efendim her şey hallolur. Ama yetiştirdiğin çocuğu, öyle kardeşlerimiz var ki hayranlık duyuyorum. 3 tane, 4 tane, 5 tane çocuğu var. Hepsi hafız veya bilmem şöyle böyle filan. Hepsini yani din yolunda yetiştirebilmiş, hoca yetiştirebilmiş, İmam Hatip'e gönderebilmiş, ilahiyata gönderebilmiş. Arslan'ın oğlu gene arslan olur. Kendisi Müslüman, çocuğu da İslam terbiyesi görüyor. Kendisi derviş, çocuğu da elbette böyle ahlaklı, güzel olacak. Ve inşallah iyi şeyler yapacaklar bunlar. Tamam, şimdi böyle olunca nikaha rağbet var. Nikah kıymetli, teşvik edilen bir şey. Yani nikah, evlenmek yani. Nikah yoluyla efendim insanların böyle yuvalar kurması, evlenmesi teşvik ediliyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifinde, yani kişinin iyi, o kadınla evlenmeye teşvik edecek şeylerine bakabilir kadının. Baksın yüzü güzelmiş ya, hadi tereddüdüm kalktı, evleneyim şununla. Veyahut boyu bası maşallah, servi boyluymuş, tamam evleneyim. Veyahut şöyleymiş, öyleymiş, evleneyim. Yani bu arzunun lehte neticelenmesi. Ya hay Allah, istiyordum ama bununla yapamayacağım. Hocam elimden gelmiyor, ne yapayım, kusuruma bakma filan. Kimisi geliyor bize müracaat ediyor. Efendim hayırlısıyla şöyle bir şey, aracı, bizim de hatırımıza gelen bir şey olursa bak git falancıyla konuş filan diyoruz. Ondan sonra bakıyorsun olmuyor. Veyahut evleniyorlar, ondan sonra geçim olmuyor. Ben bu aile saadetinin devamına çok önem veriyorum. Dinimiz çok önem verdiği için konuşmalarımda buna pay ayırmaya dikkat ediyorum. Çok önemli bu. Kimisi kadını alıyor, annesinin babasının evine göndermiyor. Ya bu senin eserin mi? Gitmeyecek. Niye gitmeyecek babam? İki gözümün nuru. Ne diye göndermiyorsun? Onun canı yok mu? O annesini özlemez mi? O babasını özlemez mi? Efendim bizim adetimiz, töremiz böyle. İslam'ın dışında adet töre mi olur? İslam'ın dışındaki töreler, adetler cahiliye adeti olur. Var mı Peygamber Efendimiz'den böyle bir rivayet? Aldığınız kızı kapatın kafese, vurun kilidi üstüne, efendim hiç annesine babasına götürmeyin. İşte annesine babasına götürünce huyu bozuluyor. Yani bozdurtma. Şımarıyor. O da şımarmasın tabii. Yani kocasına, ona da onu tavsiye ediyoruz. Yani evin reisi erkektir. Kadın kocasına itaat edecek. Peygamber Efendimiz'e secde etmek istediler kendisine. Hayır dedi, secde etmek yoktur bizim şeriatimizde. Ama bir kimse bir kimseye secde edecek olsaydı, böyle bir müsaade olsaydı, yok ama olsaydı, ben şahsen kadının kocasına secde etmesini emrederdim. Yok böyle bir şey ama. Peki bu ne demek? Yani kadın kocasına hürmet edecek. Peki koca ne yapacak? Benim pazım kuvvetli, çapı 35 santim, halteri şu kadar kaldırıyorum filan diye egzersizini kadın üzerinde yapmayacak. Pat bir tane, çat bir tane, küt bir tane, böyle şey olmaz. Yok böyle bir şey. Yani dindar olduktan sonra böyle bir eza cefa yapmak yok. Efendim dışarı çıkartmamak yok. Efendim anasına babasına göndermemek yok. Hukukunu çiğnemek yok. Sen burada çiğnersin, yarın Allah onu haklı çıkartır, senden hakkını alır, yarın sen cezayı çekersin. Hukukuna riayet edeceksin, gönlünü hoş tutacaksın, o da senin gönlünü hoş tutacak. Muhabbet olacak, Allah'ın rızasını kazanacaksınız, Müslüman evlatlar yetiştireceksiniz. Sizden sonra da onlar hayırlı işler yaptıkça sevabı siz kazanacaksınız. Ahirette de hayrını göreceksiniz, dünyada da hayrını göreceksiniz. Bir çocuk annesi babası için dünyada da sermayedir, ahiret sermayesidir aynı zamanda, ahirette de sermayedir. Neden? Öldükten sonra evladın yaptığı hayırlar babaya gider. Evladı yüzünden baba kurtulur, anne kurtulur. Kabri nur dolar, makamı yüksek olur, cennete gider. O bakımdan hayırlı evlat yetiştirmek fevkalade önemli, akıllıca bir iş. Yani en önemli işlerden birisi. Büyüklerimiz düşünmüşler, en hayırlı işler hangileri, neleri yapalım filan diye. Bekar duranlar gitmiş evlenmiş. Evlendiği zaman sevabı çok oluyor. Evlat yetiştirdiği zaman sevabı devam ediyor. Öldükten sonra da amel defteri kapanmıyor. Sevaplar yazılmaya devam ediyor diye. Sırf bu sebeple evlenmişler. Sevabı var bu işin. Efendim illa güzel olsun. Tabii güzellik birkaç çeşittir. Vücut güzelliği vardır. Huy güzelliği vardır. Akıl güzelliği vardır. Bunların hepsi bir güzelliktir. Bazen bir kadının teni veya rengi veya gözü veya şekli tam ölçülere uymayabilir. Ama akıllıdır. Dirayetlidir. Çocuğu iyi yetiştirecek durumdadır. Veya huyu çok güzeldir. Veya dindarlığı harikadır. O da bir güzellik. O güzelliği görmek lazım. Ve o güzelliği başkasından da üstün tutmak lazım. Bir kadın malından dolayı evlenilebiliyor, alınabiliyor. Güzelliğinden dolayı ekseriyetle alıyorlar. Efendim soyundan sopundan dolayı alınabiliyor. Falanca zengin milyarderin karısıdır, kızıdır. Onu alırsam milyonlara, fabrikalara ben de konarım filan diye bazı damat namzetleri onun peşinde onun için koşuyor. Güzel değil ama evlendiği zaman zengin olacak diye ondan koşuyor. Parası için, güzelliği için efendim soyu sopu için alınabiliyor. Peygamber Efendimiz bunları söylemiş hadis-i şerifinde. Evet böyle bu sebeplerden dolayı alınabilir ama sen dindarlığı için al. Dindarlığı iyi olan kızı almaya rağbet et diye tavsiye etmiş. Yani ona bakma, ona bakma, ona bakma, paraya bakma, güzelliğe bakma, soya sopa bakma, dindarlığa bak diye söylemiş. Ama tabii o da istenmeyecek diye bir şey yok. E şimdi bir kadın hem dindarsa çok güzel, huyu da güzelse aleyhülala, efendim vücudu da efendim güzelse oh, o zaman alanın alasının alası güzel. Ama yani peki ötekiler ne olacak? Onlar da evlenecek, onlar da evlensin, yazık. Bir misali her zaman söylüyorum, tabi cemaatler değiştiği için hocalar aynı şeyi bazen söylemekte fayda görürler, ben de fayda görüyorum. Ankara'da böyle melek gibi bir kimseyle tanışmıştık. Onu anlattılar babasına. Melek gibi bir adamdı yani. Evliya gibi böyle konuşması şeyi kimseyi üzmez, yumuşak filan. İyi bir kimseydi. Allah rahmet eylesin, öldüyse kaldıysa selamet versin. Bu kimin çocuğudur? Bir alimin çocuğuymuş. Bu alim bir gün gitmiş mahalledeki bir evin kapısını çalmış. Oo hocam hoş geldin. Aman yani böyle ne şeref, ne devlet, ne saadet bizim için. Buyurun efendim, şöyle baş köşeye oturun efendim filan. Hoca efendi ciddi alim oturmuş. Bir emriniz mi var efendim? Evin sahibi soruyor. Evet demiş. Allah'ın emridir. Ayıplanacak, kınanacak, küsülecek bir durum yoktur. Sizin bir kızınız olduğunu öğrendim. Allah'ın emriyle, peygamberimizin sünneti üzere ben sizin kızınızla evlenmek istiyorum. Kızınıza talibim, kızınızı istiyorum demiş. Adam demiş ki olmuş hadise yani bu, o tanıdığım şahsın babası yani bu. Masal değil yani. Masal değil, hikaye değil. Uydurma bir şey, roman değil, senaryo değil yani. Hocam demiş kızın babası. Canım feda sana demiş. Bizim için çok büyük şeref ama demiş. Evet kızım da var doğru. Kızım da var ama demiş. Hocam demiş kızım sakat demiş. Ayakları tutmaz, elleri çolak, gözü şaşı bilmem ne, bir sürü kusur yani böyle hatası şeyi var. Hoca efendi gayet ciddi böyle. Evet demiş biliyorum. Biliyorum onun için. Onu bile bile istiyor. Hocam size layık değil. Yok demiş. Onu düşünmek bana ait bir mesele. Layık mı değil mi? İstiyorum filan. Israr etmiş. Pekala Nikahlanmışlar, bu çocuk doğmuş. Şimdi o hoca efendi niye evlenmiş? Çok dindar bir insanmış. Evlenmese de olacakmış. Ama düşünmüş ki bu kızcağızı kimse gidip almaz. Evde kalır bu. Anası babası ölür. Perişan olur. Bu kızcağızı ben alayım. Gönlünü yapayım. Bir kulun gönlünü kazanmış olayım. Oradan da sevap alayım. Aslında evlenmek arzusu falan yok. İlme kendisini vermiş, ibadete kendisini vermiş bir insan ama yani o kızın da gönlünü hoş edeyim, onun da duasını alayım diye almış kızı. Böylesine de maşallah can kurban yani, böyle insanlar da oluyor demek ki. Kimisi de illa yeşil gözlü isterim. Ya bu kara gözlü olsa ne olur? Yok, yeşil olacak. Saçları sarı olacak. Bilmem ne. Canım saçları şöyle de olsa böyle de olsa sen onları bırak. Yani ilmine, irfanına, dindarlığına bak diyorsun. Anlatamıyorsun yani. Bir kız evlenilecek, alınacak, istenecek. Bakılabilir mi? Bakılabilir. Bu hadis-i şerif onu gösteriyor. Sizden biriniz kadını istemeye niyetlendi mi, gücü yeterse onun nikahına kendisini rağbet ettirecek yerlerine bakabilir. Yüzüne bakabilir. Güzel mi, boyuna posuna şöyle nazar edebilir, bakabilir diye Efendimizin müsaadesi var. İmam Buhari Hazretlerinin kitabında ve diğer kaynaklarda rivayet edilmiş. Geçelim ikinci hadis-i şerife. اِذَا حَتَبَ اَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَلْ يَسْأَلْ عَنْ شَعْرِهَا كَمَا يَسْأَلُ عَنْ جَمَالِهَا فَاِنَّ شَعْرَ اَحَدُ الْجَمَالَيْنِ Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edilmiş bu hadis-i şerif. İkincisi, bu da sizi şaşırtabilir. Yani hayret edersiniz. Allah Allah, böyle olduğunu bilmiyordum diyebilirsiniz. Sizden biriniz kadına nikahına talip oldu mu, istemeye karar verdi mi diyor Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifinde. فَلْ يَسْأَلْ عَنْ شَعْرِهَا Saçı nasıldı diye onu da sorsun. Topuklarına kadar uzun, güzel saçları var. Sırma gibi, ipek gibi filan. Neyse yani. Saçını da sorsun. Çünkü güzelliğini de sorsun. Güzelliğini sorduğu gibi güzel mi, çirkin mi? Saçı nasıl? Onu da sorsun. Çünkü saç da güzel, iki güzellikten birisidir. Saç da iki güzellikten birisidir buyurmuş Peygamber Efendimiz. Şimdi burada yes'el kelimesi böyle elif üzerine konulmamış, harekesi de yok ama yani yüz'el gibi okunabilir ama yes'el yani şeyini sorduğu gibi efendim güzel mi değil mi diye güzelliği hakkında bilgi sorduğu gibi saçı hakkında da bilgi sorsun nikahına talip olduğu kadının. Çünkü saç da iki güzellikten birisidir. İki güzellikten birisidir ne demek? Yani şu manaya gelebilir, yarısıdır. Bayağı bir önemli güzelliktir manasına gelebilir. Yani %50'sidir filan manasına gelebilir. Efendim veyahut yani bütün öteki güzellikler hepsi %50, saçta %50. Yani yüz güzelliği, göz güzelliği, boy güzelliği vesaire filan saçta o kadar önemli. Şimdi bu hadis-i şerif bizim şeyimizi gösteriyor. İmamlarımızın, mezhep müştehitlerimizin, büyüklerimizin mesela saç kapanacak. Neden? Namazda vesairede ayet-i kerimede kadınlar güzelliklerini örtsünler, göstermesinler. Namehreme diye emredilmiş. Saç da güzelliktir, binaenle örtünecek diye mezhep imamlarımız karar vermiş. Ya bu kıl güzel olur mu? İşte kıl şeye düşse, yemeğe düşse ağzımıza geliyor yani midemiz kabarıyor filan, kenara atıyoruz yani bu güzel olur mu? Güzel işte, güzellik unsuru olduğu, güzellik olduğu anlaşılıyor. Örtülmesi lazım. Güzelliklerini kadınlar örtüyle saklayacaklar, örtülü gezecekler. Vela yübdine ziynete hünne, yani ziynetlerini aşikare açık şey yapmayacaklar. Bakın felsefeler ne kadar değişik. Yani imanın felsefesi, Müslümanın felsefesiyle gayrimüslimin felsefesi ne kadar farklı. Bizde güzellik var, saklamak gerekiyor. Avrupa'da, şu batıda bütün güzellikleri meydanda, hepsini açığa çıkartmak, izhar etmek, reklam etmek ve göstermek. El tarihi yaptırmışsa bile kalçasına kadar kenarı yırtmaçlı, illa bacağı görünsün diye. Bluz yaptırmışsa bile beline kadar arkası açık veya önü açık veya kolsuz veya bilmem ne, yani bir rezalet, iğrenç bir durum. Dinimizin ne kadar güzel olduğunu görün, dinimize sımsıkı sarılın ve bu insanlar başka bir şeye heves etmesinler. İslam'dan gayri güzellik yok. İslam'dan gayri sistemlerde şöyle zerre kadar bir güzellik yok yani. Akıl yok, mantık yok, güzellik yok. Hayvanlar gibi bir şey yani durumları. Hayvanlardan aşağı. İza halasal mu'minune, üçüncü hadise geçtik. İza halasal mu'minune minennar hubisu bi kantaratim beynel cenneti ve nar fe yetekassune mezallime kânet beynahum fit dünya hatta izâ nukku ve hüzzibu üzüne lehum bidufulil cenne fevellezî nefsü Muhammedin biyedihi li ahadihim bimeskenihi fil cenneti edel bimeskenihi fit dünya le ahaduhum, bu lâm-ı tehditmiş, le ahaduhum bimeskenihi fil cenneti edellü bimeskenihi fit dünya. Bu da Buhari'de ve diğer kaynaklarda Ebu Said el-Hudri Hazretlerinden rivayet edilmiş. Üçüncü hadis-i şerif. İki hadis-i şerif kadın istemekle, evlenme teşebbüsleriyle ilgili bilgi verdi bize. Evleneceği insanın güzelliklerine bakabilir. Nikahını daha çok heves duyması ve sağlaması için bakabilir. Bakacak, bakılacak yerlerine. Şeyde efendim, güzel mi değil mi diye de sorulabilir, saçı da sorulabilir, saçı nasıldı filan diye de aracılara sorulabilir diye geçti. Üçüncü hadis-i şerif başka bir konu. Kulların birbirleri arasındaki efendim haklar, haksızlıklar, zulümler, efendim gadirler konusu. Diyor ki Peygamber Efendimiz bu üçüncü hadis-i şerifte, اِذَا خَلَسَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَنَّارِ Mümin kullar cehennemden kurtulunca hubisu hapsedilirler bi kantaratin beynel cenneti vennar cehennemle cennet arasındaki bir büyük uzun köprüde durdurulup hapsedilirler. Durun bakalım. Cehennemi geçtiler, cehennemden kurtuldular. Cennete doğru bir köprü. Ama cennete girmek yok, hapsedilirler orada, durdurulurlar. Hubisu bi kantaratin beynel cenneti ve nar. Cennetle cehennem arasında bu cennete geleceklerin geçmesi için olan köprüde durdurulurlar. Fe yetekassuna mezalime kânet beynehum. Aralarındaki gadirler, haksızlıklar orada kısas edilir. Yani oradaki haksızlıklar temizlenir. Ve haklar alınır verilir, haklar ödetilir orada. Cennete girmeden daha, o hapsedildikleri, durdurdukları yerde cehennemden kurtuldular ama aralarındaki bu gadirler, üzmeler, efendim haksızlıklar dünyada yaptıklarından dolayı, onlardan dolayı olan bu gadirlerden, zulümlerden dolayı efendim kısas olur. Kısasa kısas diyoruz ya, karşılıkları hak sahiplerine, haksızlık yapanlardan hakları alınır, efendim kısas yoluyla, bedel yoluyla hakları ödettirilir, efendim dünyada yaptıkları gadirler ve haksızlıkların şeyi ödettirilir orada. Hatta izâ nukku, efendim tertemiz olduktan sonra haklardan, haklar verilip bittikten sonra ve hüzzibu ve efendim yine şey yapıldıktan sonra, düzeltildikten sonra bu işler hizaya konulduktan sonra üzüne lehum bidhulü cennet, o zaman cennete girmelerine müsaade edilir. O zaman müsaade edilir. Haklar varken edilmez. Onun için kul haklarına çok dikkat etmek lazım ve kulların hakkını üzerine geçirmemeye bir mümin çok gayret etmesi lazım. Ve kimseye gadir ve haksızlık etmemeye çok dikkat etmesi lazım. bu dünyada. Evet zayıftır, evet güçsüzdür, evet belki kendi hukukunu koruyacak kadar bile bir kudreti yok olabilir ama ahirette başı belaya girer insan. O kul hakkından, o zulümden, o haksızlıktan dolayı. Onun için böyle bir kısas olacak, bu haklar mutlaka ödetilecek diye en iyisi hak almamak, hak geçirmemek, zulüm yapmamak, gadir yapmamak, haksızlık yapmamak, ezmemek, üzmemek, efendim hakkını geçirmemek, manevi hakkını geçirmemek gerekiyor. Buna dikkat etmek lazım. Geçmiş olanlar varsa ödeşmek lazım. Gidip seni üzdüm, seni kırdım, seni bir zamanlar epeyce bir efendim gadrettim sana, canını yaktım, öde, ödemeye hazırım, hakkını helal et, ne yapmam gerekiyorsa söyle filan deyip bu dünyadayken onlardan kurtulmak lazım. Gıybet ediyorlar, iftira ediyorlar, yalan söylüyorlar, efendim eza ediyorlar, gadir ediyorlar, cevir ediyorlar, cefa ediyorlar insanlar birbirlerine ama ahiret gününü düşünmüyorlar. İşte orada o zaman büyük bir kısas işi olacak. Hak sahipleri haklarını alacaklar. Maddi haklar da alınacak. Manevi zulümler, gadirler de orada ödettirilecek. Cennete ondan sonra girebilecek. Mümin cennete kul hakkını ödemeden giremeyecek. Kul hakkını Allah tevbeyle de affetmiyor. Tevbe ya Rabbi, yaptığım bütün kusurları, günahları affeyle. İyi ama kul hakları da affetmiyor. Günahları affediyor da kul haklarını affetmiyor. Onun için kimseyi gıybet bile etmeyin. Gıybet edince de hakkı geçer. Sonra bu kalabalıkta gıybet edersiniz. Bu kalabalığı bir daha bulamazsınız. 10 taneye yahu benim söylediğim yanlışmış diye sonradan söyleseniz bile 900 tanesi gitmiş olur. O gıybet yayılır. Onlar söylendikçe size günah yazılmaya devam eder. Onun için ağzını insanın iyi tutması lazım. Kimseyi üzmemeye, ezmemeye çok dikkat etmesi gerekiyor. Sonunda da buyuruyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, fevellezi nefsi Muhammed'in biyedihi, şu Muhammed'in canı, nefsi elinde olan olana yemin olsun ki, elinde olan kim yani? Allah. Allah'a yemin olsun ki, yani Muhammed'in canı elinde olan, nasıl canı elinde olur? Yani dilerse yaşatır, dilerse öldürür. Her şey Allah'ın emrine bağlı, ne dilerse kaderine bağlı, ne dilerse öyle olur. Muhammed'in nefsi elinde olan Allah'a, Yaradan'a yemin olsun ki onlar le ahaduhum bi meskenihi, cennetteki yerini onlardan birisi edellü bi meskenihi fid dünya, dünyadaki evinden daha iyi bilir, daha hızlı gider oraya. Vay mübarek vay, sen cennete ilk gidiyorsun, nereden bildin köşkünün yolunu? Bilir diyor Peygamber Efendimiz. Yani dünyadaki evini nasıl biliyor? Fatih'e gelirsin. Duraktan sola kıvrılırsın. İkinci sokaktan sağa dönersin. İşte o apartmanın üçüncü katı. Gözü kapalı gider insan kendi evine. Ha, cennette de ilk girdiği halde, cennete ilk girdiği halde evini, dünyadaki evini bulduğundan köşkünü daha kolay bulacak. Daha rahatlıkla bulacak. Sanki daha önceden gitti de orada yaşamış gibi. Daha sonra cennetteki köşkünü hemen bulacak. Yani karışıklık, efendim trafik tıkanıklığı, köşede şaşırmak, yanlış sokak vesaire, böyle durumlar yok yani. Dosdoğru, dosdoğru şeyine varacak, evine varacak veya götürtülecek artık. Yani dünyadaki evine gittiğinden daha garantili, şaşırmadan oradaki köşküne varacak. Allah bizi kul haklarına bulaştırmasın. Kimsenin hakkını yemeyelim. Herkese iyilik yapmamız nasip olsun ama kimsenin hakkını, maddi manevi hakkını yiyip çiğnemeyelim. Efendim, cennet karşımızda, efendim öyle bir de kısas için beklemeyelim köprünün başında. Bir de oradan heyecan çekmeyelim. Bazıları sıratı kelberkil lamiye, parıldayan bir şimşek gibi cım geçip gidecekmiş, böyle hızla şimşek çakmış gibi bu işten bu tarafa. Ne oldu ya? Şu Allah'ın evliyası fırt sıratı geçti o tarafa. Yani öyle yürümek, terlemek, beklemek, hapsedilmek filan yok. Cım geçip gidecek, bir ışık böyle şey yapmış olacak, öbür tarafa geçecek. Allah öyle geçenlerden etsin, üzüntülere uğratmasın. köşkümüze dosdoğru varmayı nasip eylesin cümlemize. Dördüncü hadisi şerif, 44. sayfanın dördüncü hadisi şerifi bu. 44-4 hatırınızda kalsın. İza dahalar racülü beytahu fe zekere esmallahi teala hine yedhulu ve hine yat'amu kâle şeytan la mebite lekum ve la aşa'e hâhuna ve in dahale ferem yüzgel ismallahi inde duhulihi kâle şeytan edrektümül mebite vel aşa. Ahmed ibn Hanbel, Müslim, Ebu Davud, İbn-i Mace ve diğer kaynaklar Cabir radıyallahu anh'ten rivayet etmişler. Konu yine değişti. Kadınla evlenme kaslı iki hadisle geçti. Üçüncü hadis-i şerif kul haklarının cehenneme geçtikten sonra müminlerden nasıl ödettirileceği kısas yoluyla o da geçti. Dördüncü hadis-i şerif konu gene değişti. Bu da bir insan evine nasıl girecek? Bismillahirrahmanirrahim diye girecek. Besmeleyle girecek, dua ile girecek. Anahtarı öyle açacak, zili öyle çalacak, ayağını öyle atacak. Allah'ın adıyla girecek evine. Ha, diyor ki Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifinde, adam evine girerse, girdiği zaman, فَذَكَرَ اسْمَ اللّٰهِ تَعَالَى حِينَ يَدْخُلُ, girdiği zaman Allah-u Teala'nın ismini anarak girerse, Bismillahirrahmanirrahim diyerek giren şöyle, Allah'ın adını anarak girerse, ve hine yat'am, yemek yerken de gene besmele çekerse, o zaman şeytan der ki, kâle şeytan la mebite leküm ve la aşa'a hâhuna. Burada sizin geceleme imkanınız yok ey avene, ey şeytan topluluğu. Bu evde sizin bu gece geceleme imkanınız yok. Yemek de yok size burada. Yallah gidelim buradan. Çünkü besmeleyle girdi bu adam. Burada gecelemek de yok size. Yemek yemek de yok. Yallah der avanesine. Biliyorsunuz şeytan var, avanesi var, hizbi var, grubu var. Yani sabahleyin büyük şeytan adamlarını toplarmış, her birini bir yere görevlendirip salarmış yani. Şey ustabaşı gibi veya şey gibi, sen şuraya sen şuraya. Hepsi en büyük şeytanlığı yapana da akşamleyin hesap sorup bugün ne yaptınız, bugün ne yaptınız, en kötü işi yaptırtana da taç giydirtirmiş. Yani biliyoruz ki şeytanlar çok. Hatta insanların da şeytanları olduğunu ayet-i kerime bildiriyor. Şeyatînül insi vel cinni. İnsanların da cinlerin de şeytanları var. Demek ki şeytanlaşıyor yani. Tuz gölüne hani kuş düşüyor mesela, dal düşüyor, tamamen tuz oluyor. Hayvan düşüyor, tamamen tuz oluyor. Demek ki şeytanların içinde dura dura bazı insanoğulları da, Ademoğulları da şeytanlaşıyor demek ki. Ademoğulları arasından, Beni Adem'den de şeytanlar var, cinlerden de şeytanlar var. Yani kalabalık bu şeyler, mahluklar. Herkesin şeytanı var. İçindeki şeytanı damarlarında dolaşıyor. Fıldır fıldır dolaşıyor. Vesvese veriyor, fikir veriyor. Şöyle yap, böyle yap diye. Şimdi adam içeriye besmeleyle girince, yemeğe besmeleyle oturunca şeytan avenesine diyor ki burada kalamazsınız. Besmeleyle bu ev. Burada yemek de olmaz size, gider. Niye yemek yok diyor. Şimdi bir insan besmelesiz sofraya oturur, besmelesiz yemeye başlarsa her yediğinden ortak olur. Yani şeytan da yer, şeytan da yemiş olur. Şeytan ortak olmuş olur. Ve şarikhüm fil evvali vel evladı. Yani yemeğine de ortak olur, çocuğuna da ortak olur. Hani çocuğu olacak, bayla bayan, evin beyiyle hanımı evleniyorlar, kimse yok ama sonra yavaş yavaş çoluk çocuğa kavuşuyorlar. Besmelesiz olursa evlilik münasebetleri, o zaman çocuk da şeytanlı oluyor, şeytanın çocuğu oluyor. Yani evlatlarına da ortak olduğunu, iştirak ettiğini ayet-i kerime bildiriyor. Ayet-i kerimeyle sabit. Yiyeceğine de iştirak ediyor. Hatta bir keresinde Peygamber Efendimiz'in huzurunda birisi yemeğe oturmuş, sonralar aklı başına gelmiş, besmele çekmiş. Neden sonra? Epeyce bir yemek yedikten sonra Efendimiz tebessüm buyurmuş, gülmüş. Niye güldün? Ya Resulallah, Demiş ki sen besmelesiz sofraya oturdun, yemeye başladın, şeytan da seninle beraber ortak oldu, yiyordu. Sen besmele çekince yediklerini çıkarttı. Yani görmediğimiz şeyler bunlar, ama biz görmüyoruz ama Peygamber Efendimiz görüyor. Melekleri görüyor. Şu anda diyor o kadar çok melek var ki diyor, mesela parmaklarının uçlarına basıyorlar, yere basacak yer olmadığından, izdihamdan diye. O görüyor. Şeytanı görüyor, meleği görüyor. Biz göremiyoruz. Yani onun zamandaki öteki insanlar göremiyorlar. Ya Ebu Bekir, Cebrail geldi, sana Rabbinden selam getirdi diyor mesela. Peygamber olmanın farkı. O peygamber tabii. Şimdi eve besmeleyle girdi, sofraya besmeleyle oturdu, yemeğe besmeleyle yedi mi, şeytana yiyecek de yok, o gece orada kalmak da yok. Besmele çekmeden eve girerse şeytanlar da bir köşeye otururlar. Oturmaz ki. Kışkırtır. Bu sefer karı koca kavga eder, kardeş kardeşle kavga eder, günah olur, haram işler olur, her şey olur. Onun için her şeyi besmeleyle yapacağız. Adımımızı besmeleyle atacağız. Yani Allah'ı düşünerek, Allah için yaptığımızı düşünerek, efendim yemeğimizi besmeleyle yiyeceğiz, her işimizi besmeleyle yapacağız. Hatta nikahı besmeleyle olacak, hatta zifafı besmeleyle olacak, her şey. Hatta bazı böyle edepsiz insanlara, yahut bu derler besmelesiz mi ne? Bu çocuk besmelesiz mi ne? Ne demek yani? Zifafta besmele olmamış veya muamele-i zevciyelerde besmele olmamış şeytanın çocuğu. Besmelesiz kerata olmadık rezaleti yapıyor, ortalığı karıştırıyor. Besmelesiz yani şeytanın çocuğu demek yani. Bunların için böyle açık açık anlatıyorum. Peygamber Efendimiz böyle bildirmiş. Bilelim bunları, yaptığımız iş hayırlı olsun, bereketli olsun. Bir de bereketsiz bir iş neden bereketsiz oluyor onu da bilelim. Ya bizim bir çocuk bir türlü adam olmuyor. Bizim bu çocuk bir türlü yola gelmiyor. Bizim bu çocuk bir türlü okumuyor. Bizim bu çocuk bir türlü efendim yanlış yoldan dönmüyor, itaat etmiyor filan. Geçmiş ola. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Senin aklın sonradan başına geldi. Besmelesiz birçok işleri yaptın, yaptın, yaptın. Şimdi efendim olanı düzeltmeye çalışıyorsun. İşte olan oldu da, olanlar da yandı da, olmayanlar bu işi öğrensin diye söylüyoruz. Olanlar da tabii tövbe etsinler. Yemeğin ortasında besmele çekince şeytan nasıl kusmuşsa yediklerini, sonradan da olsa akılları başlarına gelsin, çocuklarının akikasını kessinler, onlar için dualar yapsınlar vesaireler ve o eski ihmalleri telafi etmeye çalışsınlar. İşin görünmeyen tarafı bu, manevi tarafı, ama neticede olayların neden olduğu anlaşılıyor işte, neden o adam bir türlü yola girmiyor. 5. hadisi şerife imkanımız var daha saat olarak. İzâ dehale ehlül cennetil cennete yekûze ve celle hel teştehûne şey'en fe ezîdeküm fe yekûlûne rabbena ve mâ fevkâ mâ âteytena fe yekûlû rıdvânî ekber. Konu yine cennetle ilgili bir konuya geldi. Böyle konuların değişmesi de iyi oluyor, renkli oluyor. Mevzu değiştikçe dikkat de tazeleniyor, arzu da artıyor. Bu 5. hadisi şerifte buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, cennet ehli cennete girdikleri zaman, cennetlikler, cenneti kazananlar cennete girdikleri zaman. Yekulullahu azze ve celle, aziz ve celil olan Allah-u Teala Hazretleri onlara buyurur ki, hel teştehune şey'en fe ezideküm, şu yediğiniz nimetlerden, içtiklerinizden, gördüğünüzden, efendim bu ikramattan, bu ihsanattan daha başka istediğiniz bir şeyler var mı? Arttırayım, daha çok vereyim ey kullarım diye o kullara seslenir, cennetliklere. Allah-u Teala Hazretleri, aziz ve celil olan Allah-u Teala kullarına seslenir ki, işte istediğiniz bir şey var mı? Canınızın çektiği, arzu ettiğiniz bir şey var mı? Nimetlerimi, ihsanlarımı size arttırayım, daha çok vereyim, onlardan da vereyim. Onlar feyekulüne derler ki, Rabbena, ey bizim Rabbimiz, ve ma fevka ma ateydena, şu bize verdiklerinden başka daha ne olabilir ki yani, ne isteyebiliriz, her şey var. gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, kimsenin aklına, hayaline sığmayacak her şey var yani. Daha ne olabilir? Bundan daha yüksek bir şey var mı diye sorarlar. Onun üzerine buyurur ki Allahu Teala Hazretleri feyekul rıdvani ekber. Benim razı olmam, rızvanım, yani rıdvan-ı ekberim, işte en önemli, en büyük nimet budur. Yani Allah Teala Hazretlerinin cennet içindeki ikramatının en büyüğü, en önemlisi rıdvanıdır. Yani razı olmasından, kullarından hoşnut ve razı olmasıdır. Rızvanın karşılığı nedir? Gazaptır. Gazap-ı ilahi var, kafirlere, müşriklere cehennemde belalar, azaplar yağacak. Gazabın karşılığı rıdvan-ı ekberi var. Yani kullarını sevdi, cennetine soktu, hoşnut oldu, razı oldu. İşte bu rıdvanım, benim en büyük nimet budur. Rıdvani ekber. Başka hadis-i şeriflerde de bu en büyük nimet olduğundan rıdvan-ı ekber, yani en büyük rıdvan da denir buna. Bazı hadis-i şeriflerde öyle geçer. Allah-u Teala Hazretleri bizi o rıdvan-ı ekberine eriştirsin. Yani en büyük hoşnutluğuna, en sonuç olan, en büyük sonuç getiren, en işin sonunda böyle en büyük saadete ermeye vesile olan o rıdvanına, o rızasına, o en büyük rızasına bizi, hepimizi erenlerden eylesin Allah-u Teala. Tabi burada rızasını kazanmaya çalışacağız. Bakın büyüklerimiz ne kadar güzel söylemişler. Bizim prensibimiz ne? İlahi ente maksudi ve rıdake matlubi diyoruz. Ne demek yani? Ya Rabbi, sensin benim muradım, maksudum. Ben senin rızanı istiyorum diyoruz. Yani bu dünyada uğraşacağız, arayacağız, çalışacağız, çabalayacağız, terleyeceğiz, yorulacağız, üzüleceğiz, öleceğiz, öldüreceğiz, şehit olacağız, gazi olacağız. Yani ne olacaksa olacak, para vereceğiz, hayır yapacağız filan. Niçin bunlar? Allah'ın rızasını kazanmak için. Yani biz birisine bir iyilik yaptığımız zaman o da hemen Allah razı olsun diyor. Allah senden razı olsun diyor. Güzel yani. Rızasını isteyeceğiz bu dünyada. Güzel, isabetli çalışma yapabildiysek, doğru çalıştıysak, doğru istikamette çalıştıysak rızasına ereceğiz. Şimdi bugün çok büyük bir tehlike var. Hedefi doğru tespit edemiyor millet. Yani doğru olan ne? Doğru olan işi yapacak da hacı babaları bile oturttuğun zaman karşına, hacı babalar bile en doğru olan şeyin ne olduğu hususunda bakıyorsun fikirler değişmiş. Allah affeder, Allah gafurdur, rahimdir. Hayattan da kam alacaksın, dünyadan da muradını alacaksın. Eğlence zamanında eğleneceksin, içki zamanında içeceksin diyenler var. Namaz vakti geldi mi namazımı kılarım, eğlence zamanı geldi mi de kafayı çekerim diyen insanı şu kulaklarımla duydum. Görmedim ama böyle şu kulaklarıma anlattılar, duydu şu kulaklarım. Aklı başından gidiyor insan. Tahmin etmiyor ama var, bu kafada insanlar var. Hatta birisini anlattılar, böyle bir insanmış. Yani namaz kılarmış ama içki meclislerine de devam edermiş. Bir dairede müdür müymüş, yüksek bir şahsiyetmiş, amirmiş yani, müdürmüş. Herkes de onu çok seviyormuş. Tamam diyormuş ya, işte Müslüman dediğim böyle olur. Bak tam hiç kimseyi üzmüyor, herkesle iyi geçiniyor. Ehli zevkle hemhal oluyor. Ondan sonra ehli ibadetle de hemhal oluyor. Tamam, herkesin sevdiği bir insan. Herkesin sevmesi lazım değil muhterem kardeşlerim. Allah'ın sevmesi lazım. Allah'ın razı olması lazım. Cümle cihan halkı sevse bile Allah razı olmadı mı kıymeti yok. Millet bunu anlamıyor. Sonra diyor biz bu arkadaş üzerinde çalıştık diyor, bu müdür bey üzerinde. İçkiyi bıraktırdık diyor, yani günah içki dedik diyor. Haramları bıraktırdık diyor. O zaman diyor dairenin yarısı düşman oldu ona. Bu da girişi oldu dediler diyor. Efendim onu da sevmemeye başladılar diyor. Yani millet şeyi seviyor. Demin birisini anlattılar, albay. Albaymış, bizim arkadaş da tabip teğmenmiş. Demiş ki orada bir toplantıda, önce benim emrim sonra Allah'ın emri demiş. Ya Demiş ki en büyük emir benim emrim deyince senin emrin çok sona gelir demiş. Arkadaşı da böyle çoğu da uzattım diyor. Çok yerlerde kalır demiş. Kapışmışlar. Kapışsın diyor. Yani ben onun için diyor canımı bile veririm diyor. Yani Allah'tan büyük var mı ya? Allah'ın emrinden büyük var mı? Terbiyesine bak yani. Önce benim emrim. Sen kimsin ya? Askeri gelmeden önce ben seni tanımazdım. Askerden sonra da tanımam. Ya burada şimdi sana bir selahiyet vermişiz. Vatanı koru diye. O kadar yani sen imana hücum edecek bir durumu yok. Yaptığın söz yanlış. Etrafında insaflı mümin arkadaşların da vardır. Senden daha yüksek belki generaller vardır. İmanlı camiye şeye giden. Onlar söylemiyordur bu sözü yani. Utanmıyor musun bu sözü söyleme? Efendim böyle şeyler var. Efendim vazifede ibadet, cumaya gitme. Öyle şey yok. Vazifeyi her zaman, istersen geceye kadar çalışayım ama cuma Allah'ın emri. Şu vakitte. Onun zamanı cuma namazı gece kılmak var mı? Yok. Cuma namazının vakti o vakitte. O vakitte camiye gideceğim ben. Kimse durduramaz. Efendim şimdi iş adamları, patronlar, fabrikatörler, bilmem tüccarlar vesaire, efendim namaza gidemezsin diyorlarmış, cumaya gidemezsin diyorlarmış, sakal bırakamazsın diyorlarmış, başı örtemezsin diyorlarmış. Hakkı yok. Hakkı da yok. Ötekisi de onun sözünü dinlemek zorunda da değil. Allah'ın emrini dinlemesi lazım. Tabi millet doğruyu tespit edemiyor. Ona gitsen bu sefer ya ayıp değil mi senin bu söylediğin diye nasihat etmeye kalksan, diyor ki benim babam da müftüydü, dedem de bilmem vaizdi falanca da, ben de dindarım, ben de müminim diyor, sen kalbime bak diyor, insanların diyor ne olduğu belli olmaz diyor, ben diyor nice hayırlar yapıyorum diyor vesaire. İyi ama bu yaptığın yanlış. Yani çok sakat zihniyette olan insanlar var. Çocuklarını yanlış yetiştiren, kızlarını yanlış yetiştiren, karısının başını açtırıyor, ya benim karım diyor başını açmalı, saçına tuvalet yapmalı, koluma girmeli, ben utanmamalıyım karımdan diyor. Arkadaşların arasına götürdüğüm zaman diyor, gir karıcığım koluma, efendim yürü, tıkış tıkış tıkış, tıpır tıpır tıpır tıpır, Python atları gibi, efendim. Ondan sonra oraya gidecek, tamam. Herkes karısına bakacak, beğenecek, burnundaki koltukları kabaracak. Mantığa bak. Örtülü karısına tazik yapıyor, açacaksın başını, böyle olacaksın diye. Böyleleri var. Demek ki, din unutulunca, gayeler sapıtmış, şaşırmış, yanlış gayeler. Sana da itimat etmiyor. Git ya diyor, ben diyor senden ne kadar daha ileri hocalar gördüm diyor. Faiz helal diyorlar diyor. Efendim içki az olursa ziyan etmez, arkadaşın gönlünü yapmak için içilir bilmem ne. Efendim böyle bir sürü mantıklar çıkmış, güzele bakmak sevap vesaire vesaire filan. Yanlış bunlar, hepsi insanı küfre bile götürür. Namahrama bakmak haram, güzele bakmak sevap, bak şu kadına dersen kafir olur insan. Allah'ın emrine çünkü zıt bir şeyi söylemiş olur. Bakmayacak, yani gözünü bile çevirip bakmayacak. İlk bakış tesadüfen bakarken gözünden takılması affediliyor. İkinci bakışta günah işlemeye başlıyor. Başlıyor günah işte, ikinciye dönüp bakamaz. Baktığı zaman günah olmuş oluyor. Yani muhterem kardeşlerim, tabi ummiyette tahsilli cemaatimdir, biliyordur, okuyordur, dini malumatı kuvvetlidir, anlatın. Yani çok kimse dini bugün doğru bilmiyor ve dini hedefleri, dini gayeleri, dini hayatlarının yöneldiği istikamet yanlış. Süleyman Çelebi Hazretlerinin mevlidini evinde okuttuğu zaman dünyalar onun olacak, ahiret de onun olacak, cennete de girecek sanıyor. Hanımefendi başına bir şifon örttüğü zaman tamam, en dünyanın en sofu insan olduğunu sanıyor. Şifon alt tarafında ensesi görünüyor, kulağı görünüyor, saçı görünüyor. Fazla da bastırmıyor. Şöyle hafifçe bağlıyor ki ondülasyon permanent şey bozulmasın diye. Saçların bukleleri bozulmasın diye. Şöyle bir buketin üstünü efendim çiçekçinin hafifçe örttüğü gibi ezilmesin çiçekler diye. Böyle bir şifon bağlıyor. Tamam, dünyanın en dindar kadını bu. Sanki tamam. Yani cihanı fethetmiş filan gibi. Yanlış bunlar. Allah'ın emrine tam uyması lazım herkesin. Böyle yapmıyorlar. Allah'ın emrini Kur'an'dan öğrenecekler. Allah'ın kitabını okusunlar. Gece gündüz okusunlar. Hocalara sorsunlar. Hocalar da anlatsın Allah'ın kitabını. Kur'an-ı Kerim'i anlatsın. Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerini anlatsın. Çünkü bu dinimizi bize en iyi öğreten şeyler bak hadisi şerifler. Oralardan öğreniyoruz. Gelelim 6. hadis-i şerife, 7. de bırakmak niyetiyle 6.'yı okuyalım. İza dakhala ehlu cennetil cennete ve ehlun narin nara nada münadim min tahtil arşu ya ehlel mezalim tetarekü mezalimekum vedhulul cenne. Yukarıdaki hadis-i şerifle konusu birleşti bu 6. hadis-i şerifin. Peygamber Efendimiz, tabi bu ahirette olacak işlerin sırasında böylece hadis-i şeriflerden öğrenmiş oluyoruz. Ehli cennet cennete, ehli cehennem cehenneme girdiği zaman ehli cennet cennetlik oluyor. Yani cennetlikler cennete gireceği, cehennemlikler cehenneme atılacağı zaman nâdâ münâdin min tahtil arş. Arş-ı âlânın aşağısından bir ses seslenir. Bir çağırıcı nida eder. Bir münadi nida eder. Allah'ın bir meleği veya Allah tarafından gelen bir nida bu. Bir ses gelir arş-ı âlânın altından. Şöyle. Ya ehlel mazalim. Ey gadir eden insanlar. Ey dünyadayken birbirlerine gadir eden, haksızlık eden, üzen, ağlatan, sızlatan, inleten insanlar. Tetâvekû mazalimeküm. Yaptığınız gadirleri, zulümleri helalleşin, ödeyin, verin. Haklarını sıfırlayın yani. İşi tamamlayın. Vedhulul cennete. O zaman cennete girin denilir. Demin de söylemiştik. Cennete doğru olan köprünün başında hapsedilirler, durdururlar. Kul hakları, zulümler vesaireler ödettirildikten sonra geçerler denilmişti. Bu herhalde mal mülk değil, sadece böyle sözle, şeyle, fiil ile yapılan üzmeler, ezmeler filan olsa gerek yani. Bunlar hallolmadan cennete girilmiyor. Tekrar bu hadis-i şerifte, yukarıdaki hadis-i şerifi tamamlamış oldu, öğrenmiş olduk. Yedinci ve sonuncu hadis-i şerifi okuyoruz. Bu haftanın dersinin son hadis-i şerifi olacak bu. 44. sayfanın 7. hadis-i şerifi. İzâ dekhalel racülül cennete. Se'ele an ebeveyhi ve zevcetihi ve veledihi. Feyukalu innehum lem yebluğu dereceteke ve ameleke. Feyekulu ya Rabbi kad amiltü li ve lehum. Feyyumeru bi'ilhâkıyım. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan bir hadis-i şerif, müjdeli bir hadis-i şerif bu. Efendim, buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, adam cennete girdiği zaman kişi, tabi adam da olsa kadın da olsa, ama yani tağlip suretiyle böyle söylenmiş oluyor, yani genelleme suretiyle, kişi cennete girdiği zaman se'ele'yi gene diş üzerine hemze koyarak yazmış. Su'ile gibi okunur. Ama mana öyle doğru olmaz. Demek ki elif üzerine yazması lazımdı. Se'ele an ebeveyhi. Cennete girdiği zaman kişi ana babasını soracak. Ana babasından haber soracak. Ya benim annem vardı, babam vardı. Nerede onlar acaba? Kendisinin başından büyük maceralar geçti. Efendim hesap geçti. Sıratı geçtiler. Haklar kısas oldu. Cennete girdi, o zaman sevdiklerini hatırlıyor. Nerede benim anam babam? Biliyor musunuz? Nerede benim annem vardı, babam vardı? Ve an ve zevceti. Bir karım vardı benim. Nerede benim hatunum? Eşim vardı. Ve veledihi. Çocuğum vardı. Çoluk çocuğum vardı. Anam babam, eşim, çocuğum. Neredeler onlar diye sorar. Herhalde meleklere soruyor oradaki. Nerede onlar diye sorar. Feyyukalu ona denilir ki melekler tarafından veyahut tercümansız konuşacak Rabbıyla. Rabbına sorar. Ya Rabbi benim anam vardı, karım vardı, çocuğum vardı. Ne oldu o diye. Ona denilir ki innehum lem yebluğu dereceteke ve ameleke. Onlar senin manevi derecene ulaşamadılar. Senin işlediğin işleri yapamadılar. Sen çok çalıştın, çok iyi Müslümanlık yaptın, yüksek dereceye çıktın, onlar da senin derecene gelemediler diye cevap verilir. Feyekulu ya Rabbi. Onun üzerine ya Rabbi der. Demek ki ilki de belki Rabbına doğrudan doğruya tercümansız söylemiş olabilir ilk sözü de. Der ki ya Rabbi ben kad amiltü li ve lehum. Hem kendim için hem onlar için yaptım bu yaptığım iyilikleri. Kendime ve onlara yaptım. Sadece kendim için, nefsim için yapmadım. Hakikaten de çoğumuz anne babamızı düşünüyoruz. Fatihalar okuyoruz, Yasinler okuyoruz, kabrini ziyaret ediyoruz, çeşme yaptırıyoruz, ziyafet çekiyoruz filan. Yani büyüklerimize veyahut eşlerimize veya çocuğu ölüyor mesela. Bizim ahbaplardan birisi mesela kütüphane yaptırdı çocuğu adına. Cami yaptırdı, kütüphane yaptırdı. Yani insan sevdiği insanın ahiret sevabı kazanması için onun için hayır işleri yapar mı? Yapar. Yapıyor hakikaten de. Yapıyoruz da. Allah kabul eylesin. İşte ya Rabbi ben bu yaptığım sevaplı işleri kendim için de yapmıştım, onlar için de yapmıştım deyince feyyü'meru bi ilhakihim o ana babanın, o zevcenin, o evladın bu şahsa ilhak edilmesi, onun yanına getirilmesi emrolunur, getirilir. Çünkü cennette hasretlik yok, ayrılık yok, hasretlik yok, mahzun olmak yok. O istedi ya anasını, babasını, zevcesini, şeyini, efendim çocuğunu, onlar onun yanına getirilir. Elhatna bihim zürriyetahum. Ayet-i kerimesinde de bu cümle var. Yani cennete giren insana zürriyetlerinden mümin olanlar, onlar da eklenecekler. Arkadaşlarından, ahbaplarından istedikleri de eklenecekler. İmam Gazali kardeşlikten bahseden, ahiret kardeşliğinden bahseden, tarikat kardeşliğinden bahseden bölümünde, İhya-i Ulum kitabında diyor ki, tarikat kardeşliğinde de Allah kardeşi kardeşten ayırmayacak. Hangisinin derecesi yüksekse, yüksek olanın derecesine ötekisi getirilecek, yanına getirilecek, yani onunla beraber olacak deniliyor. Bu tarikat kardeşliğinin bir faydası, çok faydaları var da birçokları bilmiyor bunları, bir faydası da cennette böyle görülecek yani. Birbirlerini Allah rızası için sevenler Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde gölgelenecekler, birbirlerine şefaat edecekler, cennette de derecesine getirilecekler. Onun derecesine yükseltilecek, onunla beraber olsun diye Allah onun hürmetine ötekisini de onun yanına getirecek. Bu haktır. Bu hadis-i şerifte de çok net olarak işte okudunuz, duydunuz, gördünüz. Allah-u Teala Hazretleri aramızdaki sevgileri, muhabbetleri ziyade eylesin. Zedelettirmesin. Şeytana uydurtmasın. Koparttırtmasın. Şaşırtmasın. Bizleri, sizleri yanıltmasın. Doğru yoldan ayırmasın. Rızasını kazanmaktan geri bıraktırmasın. Fatiha-i Şerife meal besmele.